filmu Miasto Aniołów, w którym Nicolas Cage dla Meg Ryan pozbawił się skrzydeł, przestał być aniołem, no i poczuł, czym jest cierpienie, ale przede wszystkim ta wielka miłość. Go-Go Dolls, Iris. No właśnie, jeżeli chodzi o film, kino, festiwale, na przykład ten w Cannes, to dzisiaj po 13:00 Klaps, no i przez 2 godziny scenariusz będzie pisać na antenie Trójki Ryszard Jaźwiński. Audycja trójkowo-filmowo. Trójka, Polskie Radio, dobrze słychać, a też można więcej zobaczyć. Prawie 4 minuty po 5:00 Trójka budzi, to teraz kolejno koledzy z męskiego grania, ale oddzielnie. Najpierw Igo, później Dawid Podsiadło. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Nie przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Zamykam oczy. Nie widzi mnie tu nikt. Spuszczam ze smyczy każdą męczącą mnie myśl. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dziś je w kieszeniach będę do ciebie niósł. Jak tutaj od samego rana nawet na cymbałkach dla państwa grają. 19 dzień maja, 11 po 5, trójka budzi dzisiaj dzień dojazdu rowerem do pracy. No niemal lekko, pogoda nie pomaga, nie sprzyja. Dzień mycia samochodów, no jak deszcz, to raczej nie ma to większego sensu, więc najlepiej skoncentrować się właśnie na tym, bo dzisiaj, proszę państwa, mamy dzień dobrych uczynków. No i to jest znakomita muzyczna wskazówka. Skoro piątek, to Friday, I'm in love w trójce The Cure. Stay in bed on Thursday. What? 30 minut po piątej na Eddie Bricole zawsze jest dobra pora, tak samo jak na trójkę. A pora na trójkę od szóstej, między innymi będzie okazja przypomnieć sobie, czym jest fair play, co dają dobre uczynki, co i jak robić, by to dobro wracało, ale też o jeździe samochodem, dlaczego między innymi podczas jazdy tak często puszczają nam hamulce. Karol Gnat o tym wszystkim Państwu opowie, no i oczywiście zachęci do kontaktu. Tymczasem propozycja, lista trójki, jak Państwo zagłosujecie w dużej ilości na stronie trójki, no to będzie w zestawieniu, będzie w 30, a chyba warto. Nie, inaczej, nawet na pewno. Daria Zawiałów, Fifi, Hollywood, a lista to już dziś od 19. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyższy. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wspomnienie Dustyego Hilla, nieżyjącego muzyka ZZ Top. Gdyby żył, to dzisiaj obchodziłby 74. urodziny w dniu mycia samochodów. Pamiętając teledysk, utwór dopasowany, no szczerze mówiąc, w sam raz przy okazji taki gorący przekaz podprogowy, na pewno bez rdzy. 29 minut do 6, trójka budzi, to jeszcze tak bez pośpiechu. 74-75, The Connells. Program Trzeci Polskiego Radia. bije, trzeba mi dużo ciebie. Trzeba trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie. Trzeba mi dużo ciebie, trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Trzeba mi dużo ciebie, trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Do szóstej, Lemon, no tak, herbata z cytryną o tej porze, bardzo dobre rozwiązanie, Trójka, Polskie Radio, no i na dzień dobry od razu tak przyjemniej, dużo ciebie mi o tej porze po nocy, to też i głód, jajecznica na przykład ze szczypiorkiem, z rzodkiewką, świeża bułeczka i do tego trójeczka. Chmury, deszcz, tym bardziej jak ważne są takie z samego rana małe przyjemności, do czego oczywiście zachęcamy. A dzisiaj, no tak, będzie padać, czyli wciąż do zastosowania strategia parasolowa, chociaż akurat nie na zachodzie, w Krakowie i w Rzeszowie, tutaj raczej bez deszczu. Temperatura, no krótko mówiąc, szału nie ma, na pewno w Olsztynie. Maksymalnie tylko 9 stopni, w centrum 13, najcieplej w Szczecinie 18, ale od jutra cieplej. Goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain, and deep below it burns. with every sorrow. Another day will dawn. Anyone who wants, strange. sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Magia, no niesamowity klimat, można poczuć ciarki. Grace Jones kończy dzisiaj 75 lat, a tutaj 88 rok, Frantic Polańskiego automatycznie się przypomina, Emmanuel Senien i Harrison Ford. A skoro, no właśnie, to jest piątek i trójka, no to od 13 Ryszard Jaźwiński zaprasza na audycję trójkowo-filmowo. Dziś przede wszystkim o festiwalu w Cannes, ale również rekomendacje, czyli na co nowego do kina wybrać się warto. 12 minut do 6, trójka budzi tak skutecznie, że nawet Czesław śpiewa. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Polskie Radio, to słychać, działamy sprawnie, to jeszcze przed szóstą LP Peter Gabriel. Peter wczoraj na koncercie w Krakowie, dzisiaj rocznica premiery jego znakomitego albumu, czyli Soul, 37. Proszę Państwa, ale najważniejsze to jest Dzień Dobrych Uczynków. Proszę absolutnie nie ograniczać się w świętowaniu. Dobro wraca, tak jak Karol Gnat, pora na trójkę po szóstej, wcześniej za 8,5 minuty serwis trójki. To my już dziękujemy. Udanego dnia. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzięki. should have a big dipper. Going up and down, all around the bends. You could have a bumper car, bumping. This amusement never ends. I wanna be the sledge hammer. When I look, you call my name. Oh, let me be your sledge hammer. This will be my testimony. Yeah. Saw me round your fruit cage. Cause I will be your honeybee. Open up your fruit cage. Where the fruit is as sweet as can be. I wanna be your sledge hammer. Why don't you call my name? You better call the sledge hammer. Put your mind at rest. I'm gonna be the sledge hammer. This will be my testimony. I'm your sledge hammer. Let there be no doubt about it. The sledge. The sledge. Program Trzeci Polskiego Radia.